ba mu wodd miskin ya ndegam sanga ba may na ko ci ndigal ndax alal jam yor sanga ba ko mom kon bu ko ci maye ndigalul lele ba wodd man na baña wor te def lola lim ci tek nak ne wa fi qalbi nak na sama xol min hu ci lolu shay'un dara ay karahatun wa nafratun wa sawmu abyanu hindi nenañu wa fi qalbi min hu shay'un waxi sax non la waye du waxi malik sax non mo ne man nak lolu sama xol dalu ci ndax jam dal ci deug deug ak momelam da soti wut waye nenañu boko de set ndega mom sang be ko mom lam yor ta mayna ko ndigalul lele gi rek ba wodd gi melni ne kon dara waru ci nek waye nak sax non dal mo ne wa fi qalbi min hu shay'un wala yujisu du doy tashriku kaffarataini bokale yari kaffara fi miskinin ci ben miskin bu ko yari alamani dihar ware de ajo alaman bu ne miskin yam koy jox nek yenn waye bu beugé joxé lu mat témer ak ñaar fukk ci ay miskin deug la kenn ku ne jox na la men muddu ak ñaari ci ay muddu té lolu la wara jox waye da wax ne kat kenn ku ne lama ko jox dama juglu genn wall ga bok ci alaman bé genn wall ga ci def bok ci alaman bé melni mu ne miskin mé jox na ko men mudd ak yari tier waye dama djublu genn walu mudd ga ak ben tier ba fete ci alaman bele genn walu mudd ga ak tier ba ca dess fete ci benen alaman xam nga lolou kon moy tashrik bi mu wax lolou mom du bax donte sax gis nga lim ko wax lim bi matna waye da bëgg kenn ku ne lam la jox len la fete ci alaman be len la fete ci alaman bele lolou du bax day ajo kenn ku ne lam lay jox mat ba nopi fete ci ben alaman dong wa tax muna bi ay yumallika mi'atan wa hashrina miskinan mu momale kul miskinin muddan wa tulutaini han kaffarataini nawiyan anna kullama a'tahu li kulli miskinin lil kaffarataini munasafatan kaza fil mudawwana wa fuhima minhu hadamu ijsa'i at-tashrik fi sawmi bil awla li shartiyati tatabu'i kon bi nga degge rek ñu wax ne ci walu lele gi day ajo miskin yu ne fete ci ben alaman kon xam nga ne borom koor ga it non la day ajo koor gi yaari wer yu ne bok ci ben alaman waye bu bëgge yaari wer yi werwe bok ci alaman be werwe bok ci alaman be kon mom xalaatuñ ne mukk dana baax koko mom xalat wala tarkibu sinfayni tu tiagenu togalé yari xet manam duñu nangu itam muy def alaman bolé yari yu bokut niki yari wer yi mu daldi wor wenn wer wol beutiku lel nak fan wer yi miskin xamné kon yari wer yi wenn wala wor muy xajuk alaman bobu miskine juro ben fuk la waran don mu lel fan wer ya lolu desu ko nangu wahtarazanak bishin fayni min tarkibiha min sinfin wahidin day wonene budé yar yo xamni bokkuñu niki ledi wor ledi lele desu ko mana bolé def xaj be bekk ko bolé muy ben alaman waye na bu fekkone ben qualité ba mo meuna sopp ko ñaari façon ñu bokut niki lele gi bo topé ñu wax né bu joxé añ barer mu doy té la waxone la kat mal néna won mom da japp né joxé gi mudd ak ci ak ñaari ciéri mudd moy doy wayé joxé añ mbaam rer du mëna wécci mudd ak ñaari ciéri mudd am ñuko nangu nak bo topé wax ñako nangu nak kon duñu bañ juroom ben fukki miskin yi yenn fan wér yi nga jox leen añ mbaam rer té jublu ca muy legale wara jox fan wér yi ci dess nak kenn ku ne nga jox ko muddu ak ñaari ciéri muddu su boba kon lol doy walaw na wa don te yene won li kulli ñel kenn ku ne hadadan ablim aw hanil jamihi wala walis mbole sen kamala kon mu wara motli bu fekkone ñaari alaman balu ko ep da ko war mu daldi genné ak lim bo xamné mom fetali wu ko ci ben alaman ko da momale le alaman be momale le alaman be niki mu joxe limu juroom ñet fukki miskeen fekk muy ñaari alaman mu rañel nak ne ci misal ñeen fukki ye dama ko fete ci alaman sangam ñeen fukki ye mo fetle ko ci alaman sangam koy lola dana bax ñi koy wax le ko kon legi ñaari alaman yi ben bu ne avance nga ci dawal nga ca ñeen fukk kon bu ne war nga ko motti ñaar fukk ndax juroom ben fukki miskeen nga wara jox ci ben alaman bu ne batay bu ko neexon mu ne juroom net fukki ma joxe kat dama djublu juroom fukki fete ci ben alaman fan wer ye fete ci ben alaman ñu ko batay baxna kon fe nga xam nang fa yene juroom fukk motli fu fukk mu dal li mat fe nga yene fan wer motli fa fan wer mu dal li mat lolu moy ben alaman bu ne ragnel na ci yeneem limbam ci djublo djebale ci limbamu def awhanil jamihi nak moy da jek jek rek def lelegi ci misal djuroom ñet fukk ci ay miskeen momale ko nak ñaari alaman ti taxul nak mu ragnel alaman bu ci nek ñaata nga ci am ci blim su boba dañ koy seddelé ñaari alaman ñi kon ben alaman bu ne jot na ca joxe ñeen fukk rek war ca motli ñaar fukk ndax bob mom rañelul ci yeneem waye du ci wañi dara bu motle rek mu bax wa saqata tirat hadhu man walu ka nga xamni matat fatuna bu fekkene nak amna kum tambal lon defal alaman lata alaman bay mat koko fatu kon du jaram yi motli alamanam bobé ndegam joti wut ak mom dara waye bu fekke joti won nak mom ba nopi nak mom faaw rek mu wara motli alaman ba motax gannaaw bam ne fala yu jibu khalehi an yukammila laha takki nak wala yu jisu huwa ma akhrajahu laha han kaffarati ghayriha manam to xass fatu mom lam ko xass defal du ajo motli waye nak lam ko xass defal manu ko wiire kenen manu ko jemal ci kenen ne kon farna ko wet fitel ci alamanu diw dedet takayit wa mislul mawti at talaq al ba'in batay parce mo xal amul fayli non la mel xamni bu tambali wona defal alaman jenn jigen joti wut ak mom dara gana bana mo wolbeetiku fasé ko lam ko jotone defal du jara motli ligam parce ma amul fayli wa mahallu suquti idha lam yata'ha qabla mawtiha aw talaqiha wa illa fala yasqutu حظها فيجب عليه ان يكمل لها 60 يتامبلي و محل السقوط موما تخان دي بامو موي بو فكيه خسن نا جوتيك موم كوكا با نوبي بو فاتو بامو فاسيكو ايتام دونتي باسيم فاتي لا مان امول فايليت دو تي ريك علامان بوم واركو فاو مو ديفكو بام مات walaw a'taqadon ti korelon salasan ñetti jam han salasin walis ñet ci ay soxna min arbahin ti limum ñent lam yata kon du saña lal wahidatan ken ci soxna yi hatta yukhrija mati mu genné arrabihata kafarat ñentel ba su fekkone mom da am ñenti soxna def dihar ci ñom tamuy anam nga xamne ken ku da wara am alamanu bopam kon bu fekke dafa gorel ñetti jam te julul ne jam sangam kat soxna sangam la ko gorelal jam sangam soxna sangam la ko gorel da gorel ñetti jam rek japp ne ben warna ci mom batay muy ñent su baba du mëna joté kenn ci soxna ya ndax ku muy bëgg jotel rek mu melne mom la defalagul alaman kon faawu day baye ba motli jam ba ca dess doro mana jote kenn ci soxna ya wa in matat ak donte faatu won wahidatun kenn min hunna ci ñoom aw tulli khat wala passef ko gannaaw ba mu gorele ñetti jaam ñi te wara defal ñeenti soxna nga xamne kon dess na ben jamba tay bu fekkone soxne kenn da ca faatu itam tutax mu meuna jote kenn ci soxna yoyé numay deful jamu ñentel ba ndax ñakam ñakone ragnel ne jam sangam soxna sangam la ko gorelal bañu mat lolay tey kon mu meuna jote kenn ci ñoom nga xam neenañu sax bu fekkone ñet ñepp faatu mba ñet ñepp ñu mu fasseleen mom baye fa kenn dong kenn koke dong sax du meuna jote ak mom te deful alamanu ñentel ba ndax duñ xam ba xam mom mi fi dess bo deme ba legi mom la defagul alaman ndax batay ragnelutoon rek ca bu muy borel ñetti jaam ñoñe nga deg ci ne bu fekkon dafa ragnelon nak ne jaam sangam gorel nako sama soxna sangam niki mati job jaam sangam gorelal nako sama soxna sangam niki ami ndjay muy wey su boba kon ñam jota ragnel gorelal len man na wal batiku jote ak ñom bam dess nak nga xamni mom la defal gut koko mom li fay mu koy defal du meuna jote ak mom wa in matat wahidatun minhunna min al arba'in aw tulikhat fala yajusu lahu wa tu wahidatin min al baqiyati hatta yukhrija al kaffarata ar rabihata walau matat thalathun aw tulliqna wa baqiyat wahidatun fala yastamti'u biha hatta yukhrija ar rabihata li ihtimali annaha allati lam yukaffir anha ba lam yukaffar anha wa mithlu al i'taqi as sawm wal it'am babun li abunt la fi ahkam al li'ani la bëgg wax atay rebonté moy goor jigen ji muy soxna ci ak jëkërëm ñu waatonte ci kanam yoon ndax goor ga soxna sa da am bu mu ne jurumako ba mu am doom mu ne jurumako ba bok mu ne gisna sama soxna ci muy ñaalo soxna sa wéddi loola lool muy andi rebonté mom lay wax nak na innama yulahinu nak dan rebonté zawjun jëkër wa in fasada ak donte yaqoon na nikahuhu sayamba aw fasaqa wala ñu kaccho ñom ñaar aw ruqqa wala jaama leef leen ñom ñaar la kafara waxuñu buñu wedde ñom ñaar in qadafaha ndem qasnako bisinan ci njaalo fi nikah yi ci sayamba wa illa bu fekke du ci bir sayamba mba ci idda ja xodda kon gita neef ko mum goor ga neena jëkër ak jabar danañu waatontu ci kanam yoon doon ci sax sey bañ sekkon baxuton ba bok doon ci sax ñoom ñaar dañu di kacior kenn manduwu ci wala sax ñu nekkon di ay jaam duté waato gi mën na nek waye nu bindé ay yéfer mom dañ leen di bayyi dem ci atikati yéfer yi ñu atté leen suñu yoon bu ja nek lay waral waatontu gi nak muy rebonté gi moy goor gi wax né sa soxna ci gis na ko muy njaalo te fekk bobu gana bam ko takké la mba gana bam ko fassé bu muy iddawu la waye bu ne ba ko takku gud la ko gisal muy njaalo mba biñ taggo ba idda ji jeex mu dorna gisna ko muy njaalo su baba dañuy jek gëtan ko rek mom goor gëtanu xasté moy ciow ko rek ndax lam waxal jigen jojé day aaji wo gis bu ko gis muy njaalo bu ndiko ci tumal bay saña watante mom ci yoon muy jamar yam doone soxnam mba gana bu ko fassé ta idda ji jeexagut ba tax muna la falaw xala ra'aytu ki taznina قبل أن أتزوجك حدت اتفاقا ولا يلاحن وزمن الحدة كزمن النكاح تيقنه للولنكو أعمى أجي قمب ورآه تجسكو غيره كدل موم معنى بو ربون تغدي دلو تي جسون يالو دي آجو بودي قمب نغا خمني من تجس ملو ورنو بم وركو نكي ملام بدك بامو ديگوكو ديگو خمني ورنكو نلولو أن يالو لا bude njaccar nak mom nga xamne kuy gis la day aaji wo mu tek ci beutam bu woror wan tafati daqo bihi ca rebonte ga mala nga xamne walida juref nako li sitati ashurin ñeel juroom benni wer manam gana bañ watante ci goor gi ne gis na sama soxna muy njaalo jigen je weddiko wat momin ne gisuma may njaalo buñ ci tegaate gënja neewi ëmb mbalu ko ëpp gënja neewi ëmb nak jappal ni mo juroom ben wer yu manki juroom fan amna sax ñu wax ni mo juroom ben wer yu manki juroom ben fan waye jappal dal ne mo juroom ben wer yu manki juroom fan su boba dañu japp ne dom ja juddu goor gi juddu ko du domam ndax watan na mom ne gis nako muy njaalo te bang ko gisee muy njaalo ak legi eub ba am fi dom xaj na fi kon nak wat gam watan moy tax ñu ne ko kon dom ji du sa dom wa illa bu fekke gën ja neewi eub jaaru fi nak lahiqa kon mu yek bi ci mom jëkër ji bu fekke bam ne gis nako muy njaalo ak legi teguñ ci lumay ñaari wër mba ñett way agul ci gën ja neewi eub soxna sa am dom dañu japp ne kon ndegam digënté matul gën ja neewi eub ci deug deug mom koy gis muy ndialo da fekk mu ëmb ko nga xamne kon domama mom jëkër ji da fekk rek mu ëmb ko laata moy gis muy ndialo illa an yaddah yandarebu dafa wote al istibra labluga su fekke da wax ni nak jëk ma diko gis muy ndialo worlu won nako moy lablu won nako moy xaron na ba gis mu gis deret lolo moy lablu gi ma xamene mom ambut te ganna bi jete watuma fek mom dara kon ku set dat bam waxne ci la ko don lablo ba xamne ambut ak tay ji mu amé dom digeunte mat diru ambu nga xamne ambu fi ambu dom xajna fi kon dom ja du nek domam ndax mom neena worlu won nako bu wor ko ni amut te jotti wat tak mom te digeunte bi tegaar nañ fi di bo xamni am fi dom xaj na fi mu am dom kon dom ja ken du ko ko fetale ne ko ya ko jur mu dess nak gu fekke dat bam wax ne ci la ko worlu won bele amut te jotti watu fek mom ganna bi mu gis ko muy ñaalo ni set dat bobé ak legi ëmb fi am fi dom xaju fi ki bobé ak legi yenti wer la dañuy wax ne kon bam koy setlu bam gis deret bu wax ne kon ëmbut gis deret goge kat du won ak ñak ëmb ci deug deug da fekkan bobu jigen ji ëmb ndax bu faté ne bu ne jigen bu gisé deret tekkal na ci ne ëmbut di atté nonay wëy rek lol da ëpp rek waye da nga gis jigen ëmb ba nopi di gis deret kon dañuy japp ne nak bam koy laap lo legi ndega matul diru ambu niki yent wer mbayet mo fi dox dañu japp ne kon bam ne lablu nako bam am deret bu ambut deret dojé bobu da ko fekkan mu ambu mom jigen ja ndax digënté wowa légui ambu tambali fi judd fi xaju fi kon nak ñu japp ne bobu da fekkan mu ambu rek xam deret ja du won tektalu ñak ambu deret da fekkan mu ambu bolé ci nga xamne kon dom ji mom lañ ko momalé ñu wax ne ko yakku jur watax mëna illa an yaddahiya al mulahinu al istibra'a bi haydatin lam yata ba'daha qabla ru'yatiha tazni kun fala yulhaqu bi in atat bihi li shittati ashhurin illa khamsata ayyamin min yawmi istibra'iha wa illa lahiqa bihi li dhuhuri annaha hadat wa hiya hamilun bihi minhu wa bi nafi hamlin akidaq ab ambu wa in mata ak donte fatuna li waral rebonte waxon na benn ba moy gis gum gis soxnam ci ni waxe moy ñaalo ba gumbal waaye wor nako ci na gumbu meuna worno ci dess nak moy bi mu tollu moy soxna sa ëmbu mu dal di wax ni ëmbu bi juruma ko koku nak donte sax dom ja fatuna dom ja da juddu dal di fatu ba sax andalul bakkan du te rek dana ko wara wat ndax lolay teñu ciaw ko mom gor gi ciawi khaste watax muna wa fa'idatu li'anihi suqutu haddil khadri anhu aw tahaddada wala limu alwadhu muccuk dom ja ana bu fekkone soxna si jurne yar yon baluko op dum bëgg weddine ñoo ñepp juri ci kenn kenn sura bonte genn rebo rek mom jëkëri ci mu doy du aajo ñi wañ na doomé tollu kenn ku ne muy rebo wone ne juruma ko niki mom mu tukki rek ñew fekk soxnam am ñaar doom ba ñett bu bëgg waat nak ne mom juru ko kon bu rebo genn rebo rek ñoo balé ñoom ñepp ay taw am wala jur ab cheikh manam cheikh moy jigen ci ben ëmb rek mu jur ci ñaar doom bañat koku ba tay du wañu na doom yi tollu bu gor nga wédde né jurul cheikh yoyé du jar muy rebo ñaar yoon bañat day waat rek rebo ben yoon mu doy dal yo balé cheikh ya mo xam ñaar la mo xam upp na ñaar beli anin ci ab rebonté mo ajjalin budi buñ gaawal fun la fi wax né goor dana wara waat bu bëggé daq doom ja xamal né kon dañ koy gaawé ñu waat fi saasa mo soxna sa ci kanam yoon doon ci soxna ñoo bokk tawat ba kenn ka tawatit waye waat gu mëna am rek ñu leen yobbu ñal di waat watu akharu nak al haidu wan nufasa'u ila tuhri liman hima min dukhul al jami' fekke dañuy waté ci jumaa ja dañuy ay jigen ju amé mbeur ak mbawasin muy dugg ci jakk lolay tax ko ñu yéxé ko ba soxna sa lab manam direct mbeur ak ma ba direct wasin ma jeex kazina niki tumal ci ñalo wala wala ak dom bu fekke ne itam goor gi da wax ne sama soxna si gis na ko muy ndialo nga xam lol daan waral rebonté mool beti ko ne itam dom ji mu amb jurumako lol tam daan waral rebonté su rebonté genn rebonté rek mu doy du aajo ñukoy def yaar yoon gisum ndialo ga am rebonté bopam dakku amb ba am rebonté bopam doy jaruko genn rek lay def mu dal doy legi nak bu fekke dakk amb bi la fan lay sukkandiku bu meuna waat ne juruko mo in lam yataha ndem laluko ba'da wadhin ci gannaaw muccuk dom manam gannaaw bu soxnal amé dom ba nopi joti wat ak mom ben yon lol meuna tekki ne soxnam da am dom rek joti wat ak mom ben yon ñepp xamne mom bam amé dom bir bi dom nekatu ci te mom neena joti wu mak mom dara ci gannaaw bi kon bu amate dom meuna wat ne jurumako ci sartu nak digante ba mat diru ëmb waye bu fekke bam amé dom je ak fa maté ci jëres dafa jégué manam dal ëmb bu juraat xaju fi ci gattal matul jurom ben wër yi mank jurom yi fan ñi japp ne kon ay cheikh lañu manam am gi dom gi dafa sore gu ñëk ga waye ay cheikh lañu num juré ku ñëk ka non la juré ki waye nak fam amé won dom ak fi mu amaté dom bu fekke ëmbaat ba am dom xajna fi té mom gor gi néna mom amé dom jojé ak légui lalatuma ko fi ci tiwuma ak mom dara kon man na sukkandi ko ci loolu dal di waat né li yamu jur wala li mu ëmbu bay ko ci man dal di waat rebonté dakk loola wala fa nga xamné dañ ko may rek jigen mu wax né man jotiwuma ak mom dara may dong mo jaar suma digënté ak mom do nopi né koku ëmbu mba koku am dom kon man na waat né manam man na rebonté waat né dom ji jurumako aw li muddat wala ñeel ab diir la yal haqu bob di yek al waladu dom ja fi ha ca mom li xillat ngir ab neway bu fekke da wax ne sama soxna day mom gana bu amé dom ba tek ci wer jotina mak mom legui nak ci misal ñu tek ci jurum wer soxna si daldi amaat dom kon day japp ne mom ba soxna ci amé dom bam tek ci wér joté ak mom ku sét bobé mu joté ak mom ak léw juroom wér dong la kon ëpp bi bay ko wul ci mom kon da jitu won loola loolu kon mëna sukkandiku fofu ba waat ni ëpp bi jurumako ndax ku tambalé ci fam amé won dom ak légui mom dama juroom bén wér waye ku tambalé ci gannaaw bu amé wér bu mu joté ak mom ci joté gogé rek nga tambalé ci tegat jurom kon jurom mom mutul diru ambu koku moy li khillatin ji fa djublu ay li naqsiha han aqalli muddati alhamli wa hiya sittatu ashhurin ila khamsati ayamin bi an wadahat fu kamilan li khamsati ashhurin min wat'iha ba'da wadhiha fa hadha alwaladu laysa lil wat'i athani li naqsi ma baynahuma han sittati ila khamsa wala min baqiyati alhamli alawwal li qat'iha hu bi sittati kon fa ya atamidu ala hadha wa yula'in setlu watal lolu soxnam da am dom ba tek ci wenn wer mu dal jotté ak mom mom jëkër ji bañ ci tégaaté juroom wer soxna ci am dom kon man na né bima mujjé jotté ak mom ak légui dal mom juroom wer la jotté bobé nak kon ben yoon dong la jotté wat mu fék mom té ci ndëk loola am dom nga rek mo fa jitu digënté ba laaluma ko fa kon abbu bi juroom ko waye itam dess ko mëna momalé am dom gu ñëk ga bana ko ay cheikh lañu ndax xam nga da am dom ba tek ci wër mu door jotté ak mom ñu tek juroom wër mu door am dom moy mu amat dom dal kon xam nga bo sétlu am dom gu mujj gi ak gu ñëk ga mat na juroom bel wër lool motax nak dess mëna wax né dom ji ak jojé ay cheikh lañu ba jëkkeer jé leen jur dédét ba tayit mu neustu wax né jotté gam jotté wat ak mom ganna bu mu amé dom ci la dom ji juddo ndax xam nga da nga ne boba ak legi juroom wer dong la te juroom wer mom matul gën jaaneewi ëmb ndax gën jaaneewi ëmb mom japp ko bu baax mo juroom benn wer yu manki juroomi fan kon nak jëkkeer ji mën na waat wéddi ne ëmb bi juruma ko awli kasratin wala ñeel ak bari li xilat ji wax ci la ataf awli kasratin mana bu fekke da wax ne sama soxna de ganna bu amé dom ba nopi joté na mak mom ben yoon waye ben yoon bobé nak ma joté ak mom ba légui si mu amé wat dom tam mat juroom ben wèr ba juroom ñaar joté wu ma fekk mom dara ko it bu né dom joju jurumako suna ngo wat rebonté rek ni jurumako ah ñu fekk ko ci lola moy awati'aha ba'da wadhhil awwali wajtanabaha thumma atat biwaladin limuddatin la yulhaqu alwaladu fiha likathratin han akthari muddatil hamli fayatamidu ala hadha wa yula'in liwutale likhillatin ak awli kathratin rek moy fe bam amé dom te ganna ba mu joté ak mom bo setlo datup joté ba ak dat bu amé wa dom dafa yees juru ëmbu moy liqilatin aw liqasrat nak moy bu amé dom ganna ba mu joté ak mom bo setlo dat bu mu joté ak mom ak fam amata jenen dom digënté bi ëpp na diru ëmbu waye luñ ci mën don rek mom bu ko nexé waat wedd dom ja te kën du ko ko bayalé aw istabraha wala mu lablu ko bi haydatin ci benn mbeureuk batay bu fekke da wax ni man day dama ko worlu won ba nga xamé né xamna ni ëmbut ndax gis na mu am dérét te gis dérét mom ak ñak ëmb lay wone joté won na mak mom nak waye lablu gi mom mo mujju joté ga te gannaaw lablu gi joté waatu mu fekk mom dara kon nak doom yi mu juru ni te bo sétlo bama koy lablu ak légui matna diru ëmbu ah doom ji mom juruma ko ah su baba itam di mëna sukkandiku ci lablu gam ni lablu won nako mu wor ko ni ëmbut te digënté bi ak bimu fi amé doom matna juroom ben wër yu mank juroom fan manam dal matna diru ëmbu kon mëna sukkandiku ci lablu gam ko lablu won rek dal di wat ni man gisuma ko sax da muy ñaalo waye xamna ni rek man juruma ko batay bu waté ñu top ko ci loolu ne ko du sa doom wala wa tasadaqa ak donte dañu bokk deugalante hala nafihi ci dakk dom ja funu la fi waxe ne la gor gi faawu mu wara wat dakk dom ja te moy rebonte gogu xamal ne kat du meuna ñak donte sax ba mu ne ëmbum bi mba li mu juru man jurumako soxna sa neena wa wax na deug de juru ko de koy du tey mom faawu gor ga wat ni do ko baye bu watu rek ñu ciow ko motax mu ne walaw tasadaqa ay azawjani ala nafil waladi hani zawji mo xam qabla al bina'i la aw ba'dahu ibn yunus neena fala budda min li ani zawji faqat li haqqi al waladi fa in lam yula'in lahiqa al waladu wala yuhaddu li ghadfihi ghayra hafifatin وهي تحد لإقرارها بالزنا ngir ak doom ji warna tax mu wat legi nak su ragale wat ñu ne ko doom ci sa dooma waye nak duñ ko wax ne ko xass nga sa soxna ba tax dañu la gëtan ndax da nga soxna ci mom nanguna ne doom ji sama jëkkeer juro ko kon bu melene jëkkeer ji xass nako yit mom soxna ci mom ku ne xam na ni manout ndax neena sa doom ji sama jëkkeer juro ko kon lolou nekul hafifa nekul ku fegu lolou motax kon kenn du ciaw jëkkeer je ciaw yi xaste ta mom soxna sa faaw ñu gëtum gëtlu ndialo ndax degam neena doom ji sama jëkkeer juro ko kon ci ndialo rek la koy jëlé illa an ta'tiya ndare bu defa dikke mom soxna si bihi ca doom ja li aqal la ñellu yes min sittati ashhurin ci juroom ben weer dalay wan fo xamne mom ay bëdef soxla yo xam du ajo gor gi di